رستنی ها کم نیست، من و تو کم بودیم، خشک و پژمرده و تا روی زمین خم بودیم. گفتنی ها کم نیست، من و تو کم گفتیم، مثل هذیان دم مرگ از آغاز چنین در هم و بر هم گفتیم. دیدنی ها کم نیست، من و تو کم دیدیم، بی سبب از پاییز جای میلاد عقاقی ها را پرسیدیم. چیدنی ها کم نیست، من و تو کم چیدیم، وقت گل دادن عشق روی دار قالی، بی سبب حتی پرتاب گل سرخی را ترسیدیم. خواندنی ها کم نیست، من و تو کم خواندیم، من و تو ساده ترین شکل سرودن را در معبر باد با دهانی بسته وا ماندیم. من و تو کم بودیم، من و تو اما در میدان ها اینک اندازه ما میخوانیم، ما به اندازه ما میبینیم، ما به اندازه ما میچینیم، ما به اندازه ما میگوییم، ما به اندازه ما میرویم. من و تو کم نه که باید شب بیرحم و گل مریم و بیداری شبنم باشیم، من و تو خم نه و در هم نه و کم هم نه که می باید با هم باشیم. من و تو حق داریم در شب این جنبش نبض آدم باشیم، من و تو حق داریم که به اندازه ما هم شده با هم باشیم، من و تو حق داریم که به اندازه ما هم شده با هم باشیم. گفتنی ها کم نیست،